soruydu. Allah razı olsun. Yani bu soruyu biraz işlemem lazım. Esma'yı tekrar etmenin bir kere bir şeyin dinle ilgisi olup olmadığına bakmak için Allah Resulü'nün uygulamasına bakmak lazım. Unutmayalım, o bizim örneğimiz. Öyle mi? Din nasıl yaşanır? Biz bu sorunun cevabını Allah Resulü'nü göz ardı ederek yapamayız. Bize iftira ediyorlar ya, Allah'tan korkmadan peygamberi devreden çıkarırlar falan. Onu ben söylüyorum. Bakınız bu şurada efendim. O Allah'tan korkmazlar. Aslında peygamberi kendiler devreden çıkarmışlar ve sahte bir kişi uydurmuşlar, imaj. Onun adına da peygamber demişler. Peygamberle alakası yok. Onlar peygambere inanmıyorlar. Uydurduklarına peygamber diyorlar. Onun için tıpkı müşrikler, biz bu Kur'an'ı beğenmedik, bize başka bir Kur'an getir diyorlar ya. Aslında bunlar da peygamberimizin gerçeğini beğenmiyorlar. Sahte bir şey uyduruyorlar, onun adına peygamber diyorlar. Ve peygamberin eline boncukları veriyorlar. Boncuklu peygamber. Ben boncuğun kaynağını buldum, geldim, biliyor musunuz? Evet. Hindistan'a gidin, boncuğun kaynağını alın. Şimdi ben Budist tesbihi de bulunduruyorum, aldım. Hristiyan tesbihi de aldım. Şimdi aslında Budizm'den Hristiyanlığa geçti tesbih. Boncuk. Tesbih değil ki boncuk. Boncuk tesbih değil, tesbih boncuk değil. Kur'an tesbihi emreder, boncuğu değil. Boncuğa nasıl indirdik? Boncuk da kalmadı şimdi, değil mi? İşte boncuk cıncık derken neye geldi? Matik. Zikirmatik. Zikirmatik efendim. Komediyi görüyorsunuz, değil mi? Yani Allah'la dalga geçer gibi, haşa. Dinlerini oyun ve eğlence edindiler diyor ya Kur'an. Din ancak böyle oyun ve eğlence edinilir. Ben orada daha önceki gidişlerimde de her gittiğimde birkaç tane Budist mabedine uğradım. Bu gidişimde de hem Hindu hem Budist mabetlerini gezdim. Aynı zamanda Sih mabetlerinde gezdim. Bir şeyhin kurduğu tarikatın nasıl İslam'dan kopmuş 20 küsür milyonluk bir din haline geldiğini bizzat kaynağında gördüm. Sihlik dini. Düşünebiliyor musunuz? Bu adam Baba Nanak, Guru Nanak, bu adam Mekke'ye, Medine'ye hacca gitmiş bir adam. Şu anda kendilerini en büyük Müslüman düşman olarak görüyorlar. Müslümanların Hindistan'daki en azılı düşmanı Sihler. Ve Müslümanlar da onları zaten kendilerinden saymıyor. Saymasını gerektirecek bir şey yok. Onların merkezini ziyaret ettim. Merkezlerinde Baba Nanak'ın, Baba Nanak Veli Hazretleri, bizimkiler olsa şimdi türbeyi çaputtan geçilmez hale getirirdi. Onlar secde ediyorlar türbeye. Secde ediyorlar. Tavaf ediyorlar, secde ediyorlar. Yani bildiğiniz secdeyi, ki bu adam Mekke'ye, Medine'ye gitmiş bir adam. Bildiğiniz secdeyi, namazı ona kılıyorlar. Dolayısıyla saparsa ne hale gelir? Yani bu sapmayla hafif sapmaların arasındaki kademeleri düşünün. Bu şuradan çıkarsa şuraya varır diyebiliyoruz onun için. Çünkü o oraya gelmiş. Anlatabiliyor muyum? Yani çıktığı gibi durmuyor. Hurafe şişede durduğu gibi durmuyor. Allah etmesin, hurafe akaid haline gelirse, iman haline gelirse sahibini gayyaya, cehenneme yuvarlıyor. Onun için bu anlamda orada şunu gördüm. Düşünün efendim, yoga diyorlar, mantra diyorlar, çakra diyorlar. Çakra insan bedenindeki işte bazı bizim tasavvuf ehline bu lataif olarak geçmiş. Aynısını çakrayı lataif diye tercüme etmişler. Lataif dedikleri çakra, sayarlar zaten. Yedi lataif efendim vesaire. Ama bir de yoga mantra var. Nedir bu biliyor musunuz? Belli kelimeleri belli sayılarla söylersen şu olur. Aslında kökeni orada. Ben kaynağını buldum dedim ya. Peki siz Allah Resulü'nün hayatında boncuk çevirdiğini duydunuz mu? Sahabenin herhangi birinin boncuk çevirdiğini duydunuz mu? Belli kelimeleri söyleyerek Allah'ı razı edeceğini söyleyen birini duydunuz mu? Böyle bir şey var mı? Kelime sayısı üzerinden bir din olur mu? Din anlam üzerine bina edilmiştir. Anlam üzerine. La ilahe illallah bir cümledir, anlamı var. Öyle değil mi? Bir cümledir, anlamı var. La havle ve la kuvvete illa billah bir cümledir, anlamı var. Hasbunallahu ve ni'mel vekil bir cümledir, anlamı var. Muhammedur Resulullah bir cümledir, anlamı var. Anlatabiliyor muyum? Bir ismi al ve başla. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. İslam'da yok. Böyle bir şey var. Tam da Hindularda var. Evet. Belli kelimeleri belli sayılarda söyleyince belli güçlerin harekete geçtiğine inanıyorlar. İnsandaki çakraların açıldığına inanıyorlar. Ve Hindulardan almışlar, getirmişler, boncuk üzerinden aktarmışlar. Hristiyanlığa, Hristiyanlar karşısında ezik kalanlarda ezik kalmasınlar diye bizim de bir boncuğumuz olsun, al bir cincik boncuk da sizin elinize verelim. Vermişler. Peki ne olmuş biliyor musunuz? Her bid'at bir sünneti öldürüyor aslında. Her hurafe bir iman umdesini katlediyor. Hurafe, hurafe olarak kalmıyor yani. Çünkü bir boşluğu doldurduğunu zannediyorsunuz siz. Boncuğun bir boşluğu doldurduğunu zannediyorsunuz. Ama bir boşluk doldurmuyor. Aslında sizin yapmanız gereken bir şeyi size yapmaktan alıkoyuyor. Mesela tefekkür. Kur'an tefekkürü emrediyor. Değil mi? Tefekkürü emrediyor, tedebbürü emrediyor, taakkulu emrediyor, tefakkuhu emrediyor. Ama tezekkürü emrediyor. Siz bunları yapmıyorsunuz. Niye? Boncuk çevireceksiniz. Şimdi boncukcular var bir de. Boncukculuk bir sektör. Sektörün baş bayileri, orta bayileri, alt bayileri var. Şimdi 1000 çevireceksin diyor, 5000 çevireceksin diyor. Sana bir kelimeyi 10.000, 50.000 duydum ben. Şimdi tabii kampanyalar var. Kampanyalar. 1 trilyonda mı duydunuz siz? Bu çok, 1 trilyon 400 milyar. Bakınız kampanyalar nerelere gitmiş. Bakınız. Tam bir Hinduizmi ve Budizmi almışlar, Müslümanlara yutturmuşlar. Bakınız bir salavatçılık dini çıktı. Hanımlar özellikle, şimdi sen kaç tane alıyorsun? Sen kaç tane alıyorsun? Bir yarış başladı. Kaç salavat okursan o kadar huri. Size? Efendim, Nuri mi? Nedir bu ya? Allah'ınızın aşkı. Nedir bu? Çocuklarınıza izah edebilir misiniz? Allah Resulü böyle bir dini tanıyor mu? Bu böyle bir dini Resulullah bir biçimde, yani ya Resulullah biz şöyle bir şeye İslam dedik diye göstermemiz mümkün olsaydı Resulullah'ın 100 hatlarının ne hale alacağını düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla boncuk çevirmenin İslam'la uzak yakından bir alakası yok değerli kardeşim. Belli kelimeleri belli sayılarda anmanın dinle, bu dinle hiçbir alakası yok kardeşim. Alakası var diyen buyursun bir delil getirsin. Ama bana delili oradan buradan, anasından, babasından, dedesinden veya Hint gurularından, Hint guruluğunu kamufle edip Müslüman gibi satanlardan değil, bana Allah'ın kitabından bir delil getirsin. Bir tane delil. Evet. şu kadar sayıda söyle, gir cennete diyen, şu kadar sayıda çevir, Allah'ı razı et diyen, şu kadar sayıda söyle, salih amel olsun diyen bir tek delil istiyor. Bir tek delil. Dolayısıyla nereden çıktı bu din değerli kardeşlerim? Sevgili Müslümanlar, bizi bu ekranlardan izleyen tarikat ehli kardeşlerime de sesleniyorum. Allah'ınızın aşkına dininizi nereden öğreniyorsunuz? Sizi aldatıyorlar değerli kardeşlerim. Sizi boncukla kandırıyorlar. Sizi uyuşturuyorlar. Esrar eroin içmenize gerek yok. Elinizdeki boncuk esrardır. Zira onu elinize tutturunca size kurtulmuşluk duygusu aşılıyorlar. Siz onu yapınca kendinizi rahat hissediyorsunuz. Asıl sorumluluklarınızı yapmıyorsunuz ondan sonra. Yapmanız gereken birçok şey var. Ondan kurtulduğunuzu düşünüyorsunuz. İşte şeytanın aldatması budur. Şeytan sağdan nasıl gelir? Boncukla gelir. Şeytan sağdan böyle gelir. Onun için kendini sofu zannedersin. Vah dersin. Ben 5000 kere bunu söylüyorum. Adam ömründe hiç çevirmemiş. Çevirmemiş. Boncuk çevirmemiş. Yani ona acırsın. O cehenneme gidecek ya. Ona acırsın. Sen de cennete gideceksin. 5000 çevirdin ya. Efendim. Yani şöyle soran arkadaşlar olabilir. Hatta yaşlarımız olabilir. Ya hocam elimizde bir tesbihimiz var. Onunla oyalanıyoruz. Onu çekmesem mala yani konuşuyorum. Boş şey konuşuyorum. Boş şey konuşacağıma efendim boncuk çevireyim ne olur. Allah'ın güzel kulu. Sen ahir ömrüne gelmişsin. Ne olur. Yani kendin için böyle eğlence arıyorsan, kendini eğlendirecek bir şey arıyorsan bunu dinin bir parçası bilme. Bu din değil. Din bu değil. Dinde olmayan bir şeyi dinden zannetme. Zira dinin sahibi Allah'tır. Dinin sahibi böyle bir şey koymamıştır. Ama ya benim de cebimde tesbihim var. Durun hele burada mı? Ceketimin cebinde kalmış. Ben de ama ben tesbihimin dinle bir ilişkisi olduğunu hiç söylemedim, hiç düşünmedim ki. Onu bir aksesuar olarak taşırım. Gerçekten de tesbihsiz bazen düşünemem. Efendim, hanıma derim ki tesbihimi bulun. Efendim. Ama ben tesbihin dinle, imanla hiçbir alakası olmadığını çok iyi bilirim. Eğer siz de böyleyseniz sorun yok. Sorunuzu soru olarak alayım. Ama eğer bunu dinin bir parçası olarak biliyorsanız şunu iyi bilin ki Allah'ın dinine siz yeri Allah'tan rol çalarak bir ilave yapıyorsunuz. Bir de hayatta boşlukları dolduruyorlar bunlar. Hiç boşluk bırakmıyorlar. Bu şuna sebep oluyor. Eğer bir şeyi, olmayan bir şeyi olmadığı bir yere koyuyorsanız olan bir şeyi düşürüyorsunuz demektir. Yani yapmanız gereken bir şeyi yapmıyorsunuz, yapmamanız gereken bir şeyi yapıyorsunuz. Zira insan hayatı mahdut. Nefesler sınırlı. Dolayısıyla neleri yapmıyoruz bir düşünsenize. Kur'an emre el emri bil maruf ve nehy anil münker diyor. Ve bunu da boynumuza borç olarak yüklüyor. Marufa ve münkeri öğrendik mi? Maruf nedir, münker nedir? Kur'an tefekkürü emrediyor. Kur'an tedebbürü emrediyor. Allah Resulüne bir sayfalık ayet geldi, onu 4 saatte tefekkür ediyordu. Yani emredilen oydu. Müzzemmil suresini açın okuyun. Peki Kur'an üzerinde hiç tedebbür etmeyenler boncuk çeviriyorlarsa eğer aslında Kur'an'ın hakkından çalıp boncuğa vermiyorlar mı? Bu mu yani? İbadet bu mu? Meryem Ana'nın tesbihini görmediniz mi siz? Ucunda haçlı. Gidin bakalım. Gidin. Yunanistan'da keşişlerin adasına gidin. Hepsi tesbihlidir. Hepsi. Gidin guruları görün. Hint keşişlerini görün. Hepsi tesbihlidir. Dolayısıyla Allah'ınızın aşkına bu dinden olmayan şeyleri dine soktuğunuz zaman dinden olan bir şeyin üstünü örtüyorsunuz demektir. Onun için insanla meşgul olalım. İyiliği yayalım. boncuk çevirerek elde edeceğiniz hiçbir şey yok. Bu dine ait olmayan şeyleri bu dinin içine sokarak Allah'ın mübarek dinini kirletmeyelim. Bu anlamda benim söyleyeceğim şey budur değerli kardeşim. Yani lütfen anlamlı cümlelerle, anlamı arayarak. Bu din anlamlı bir dindir, anlamsız değil. Bu anlamda Budizmin, Hinduizmin ibadetlerini İslam'ın ibadetiymiş gibi satmaya, üzerine İslam markası vurup pazarlamaya artık bir son vermenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.